भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना। ऐसी बरसातों में आओ ना, आओ धड़कनों में आ गया है एक नगमा तेरे प्यार का, जैसे कोई सुर मिला हो दिल के तार से, दिल के तार का पल की हंसी में यूं ही दिल लगी में ये दिल गया। हमें क्या मिला है तुम्हें तो मेरा दिल भी मिल गया, लेके प्यार आँखों में हो, लेके प्यार आँखों में आओ ना, हो ऐसी बरसातों में।